पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 32वां श्लोक। यमाग्नि मुख्या देवः स्यो ज्ञातावीन्द्र बृहस्पति प्रजापतिर्विराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः यमाग्नि मुख्या देवः ज्ञातावीन्द्र बृहस्पति प्रजापतिर्विराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः। आनंद का मीमांसा विचार कर रहे हैं। विवेक से निष्कामता होने से ज्ञानी को सार्वभौम आनंद स्वतः प्राप्त है। विवेक जन निष्कामता ज्ञानी का है और राजा की जो तृप्ति है निष्कामता, वह ऐश्वर्य सामग्री साधन सापेक्ष है। यह दोनों मंत्र बताया था। 31वें श्लोक में आपने जो श्रवण किया, अस्मिन् कल्पे समेधादि कर्म विशिष्ट सबसे महान श्रेष्ठ जो उपासना है उसका नाम अश्वमेध याग। अश्वमेध याग में कर्म भी है उपासना भी। सबसे श्रेष्ठ जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों से श्रेष्ठ कर्म उपासना विशिष्ट जो यज्ञ है उसका नाम अश्वमेध है। और इस अश्वमेध यज्ञ का परिणाम है ब्रह्मा पद की प्राप्ति, महत पद मतलब ब्रह्म पद की प्राप्ति। वह भी संसार के अंतर्गत है। तो वह जो ब्रह्म लोक की प्राप्ति का आनंद है वह आनंद ज्ञानी को स्वतः प्राप्त है, क्योंकि कोई कामना नहीं। तो अश्वमेध याग करके जो ब्रह्म लोक गया है उसके उस कर्म का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। जो उपासना विशिष्ट जो कर्म अश्वमेध याग है उसका इनाम समझो, पारितोषक है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। और जो एक साधक है जो वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करता है वह जो ब्रह्मलोक जाता है उसके लिए दंड स्वरूप है, इनाम पारितोष नहीं है, कर्म फल नहीं, क्योंकि वह ब्रह्म के चिंतन में कुछ कसर रह गई, न्यूनता रह गई, इसलिए मुक्त नहीं हो पाया, इसलिए उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में जाने के बाद अंग्रहोपासक ब्रह्मा के साथ महाप्रलय में वेदांत का विचार करके मुक्त हो जाता है। पर जो अश्वमेध याग करके ब्रह्मलोक गया है वह मुक्त नहीं होगा, वापस आएगा। शिवने पुण्य मर्त लोके विसंति। तो बात यहां बताए 31 श्लोक में, अब बता रहे 32 में। यमाग्नि मुख्या देवास्यो, जो आंग्रह उपासना है ना, आंग्रह उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं है। आंग्रह उपासना का फल है ब्रह्म तत्व की अनुभूति। तीन उपासनाएं बताया था ना, कर्मंगा बद्धु उपासना, जैसे उद्गीत एक कर्म है, उस कर्म को करते हुए जो ओंकार का चिंतन है उसको बोलते उद्गीत उपासना। तो उद्गीत कर्म से अवबद्ध मतलब संबंधित, हमें तो उद्गीत कर्म करना है, पर उससे अवध मतलब संबंधित उपासना प्रणव का चिंतन ओंकार का चिंतन तो उद्गीत कर्म का फल तो मिलेगा पर विशिष्ट फल होगा। विशिष्ट क्या? चित्त की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी, अंतःकरण प्रसन्नता होगी। तो कर्म को करते हुए हम उपासना करते हैं उसका विशिष्ट तर फल होता है। यह बात छांदोग्य उपनिषद के मंत्र ने बताया है, यदेव विद्या श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम फलम भवती। यहां विद्या का अर्थ उपासना, जो कर्म विद्या उपासना के साथ रस को जानकर किया जाता है उसका वीर्यवत्तर मतलब अधिक फल होता है। इसको बोलते कर्मांगाबद्ध उपासना। जैसे महाभारत में अर्जुन ने भी युद्ध किया और युधिष्ठिर दुर्योधन ने भी, पर अर्जुन युद्ध को करते हुए एक उपासना कर रहा, माम स्मर भगवान की स्मरण मन से कर रहा। तो जो भगवान का स्मरण है, परमात्मा के नाम का वाणी से उच्चारण है, चित्त से चिंतन है, हाथ से जो युद्ध, यह एक विशिष्ट कर्म हो गया। युद्ध रूपी कर्म करते हुए भी जो अपने चित्त से परमात्मा का स्मरण किया, वाणी से जो भगवान का नाम उच्चारण, तो उसका विशिष्ट फल हो गया, जो अर्जुन को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उस युद्ध से जरा भी खेद नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, विषाद नहीं हुआ। उसी युद्ध को युधिष्ठिर महाराज ने भी किया। युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज को बड़ा भारी दुख खेद विषाद होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। भागवत में भी एक प्रसंग आता, भगवान श्री कृष्ण बहुत समझाए पर भगवान ने उनके भाव को समझ लिया, कि समझ रहे कि ये तो हमसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए भगवान के बात को महत्व कम दे रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास ले आते हैं और वहां उन्हें समझाते हैं कि सर्वम काल कृतम मन्ने, भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर तुम यह मत मानो कि तुम्हारे दोष से इतनी बड़ी जनहानि हुआ, लोग मारे गए, स्त्रियां भी दबा होंगे, ये तो सर्वम काल कृतम मन्ने, सब काल भगवान कर रहे हैं, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। बहुत समझाया तब जाकर युधिष्ठिर का विषाद दुख दूर हुआ, पर अर्जुन को कोई विषाद नहीं। उस समय ही उपदेश दिया, वहां बहुत उपदेश दिया, राज धर्म दान धर्म सब धर्मों को उपदेश दिया। एक युद्ध करते हुए अर्जुन को विषाद नहीं हुआ, क्योंकि उपासना करते हुए कर्म को किया अर्जुन ने। उपासना क्या? परमात्मा का स्मरण, मन वाणी से उच्चारण और हाथ से युद्ध। माम स्मरक ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो। भगवान धरा धाम पर आने के पहले कारागृह में मां के गर्भ से ही संग्राम कर रहे हैं। मां के गर्भ से ही भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो, याद करो, तुम तो इस युद्ध से घबरा रहे हो, पर मैं तो मां के गर्भ में था तभी से संग्राम करते हुए और छोटे में पुतना आगाज होकर बकास होकर अपने मामा कंस जरासंध से संग्राम किया। वे भी तो अपने ही थे ना, जरासंध कंस मामा थे। तो भौतिक ऐसा अर्थ भी आप कर सकते हैं कि भगवान का भाई मेरा स्मरण करो, जो तुम थोड़े से दुख से घबरा रहे हो, भाग रहे हो, युद्ध नहीं करूंगा, पर मेरा जीवन तो पूरा संघर्षमय, फिर भी मैंने घबराया नहीं, ऐसे तुम भी जो है ना अपने कर्तव्य पर डटे रहो। तो कर्म के साथ जो उपासना की जाती है उस कर्म का विशिष्ट फल होता है। इसी बात को छांदों में बताया मंत्र में, यदेव विद्या श्रद्धया उपनिषदा करोति, तीन शर्त है। विद्या मन उपासना के साथ, श्रद्धा के साथ और उपनिषद मंडला के रहस्य को जानते हुए। यदि आप कर्म करते हैं तो उसका बिरिवत्तर फल होता है, अधिक फल होता है, और ऐसे ही रोजमर्रा कर्म किए जा रहे हैं तो सामान्य फल होगा जो फल होता है। इसको बोलते हैं कर्मंगा बद्ध उपासना। और दूसरा जो संपत उपासना है, संपत उपासना में आरोप की प्रधानता होती है। अन्नम ब्रह्म इत्युपासित, इस संपत उपासना है। अन्नम ब्रह्म, अन्न को हम लोग हर दिन भोजन कर में लेते, व्यवहार में लाते, पर अन्न को अन्न समझकर, मतलब भोग्य न समझकर क्या भावना करें कि ब्रह्म है। जिस प्रकार से ब्रह्म संसार का सृजन करता है, पालन करता है और उपसंहार करता, ऐसे ही अन्न को खाने से भूत प्राणियों की सृष्टि होती है, अन्न से शरीर का पोषण पालन हो रहा और अन्न मिलने से इसका उपसंहार हो जाता है। तो अन्न में जब ब्रह्म की भावना करते हैं कि अन्न ही बल्कि साक्षात ही ब्रह्म ही है, इस भाव से जब आप अन्न का व्यवहार करते हैं तो यह संपत उपासना कहलाती है। संपादन किया, मतलब संपादन करना, आरोप करना। हाँ, हमने अन्न में मतलब जो भी भोजन करते हैं, ना ना, संपत बोलते संपाद, तो हल है, हलंत है, संपादन करना, आरोप करना। हमने अन्न में ब्रह्म की भावना की, संपादन की, आरोप कर लिया, तो अन्न की प्रधानता नहीं, प्रधानता हो गई ब्रह्म की जो चिंतन करते हैं। नहीं, एक उपासना है सबके लिए है। अन्न ने बहुत कुछ कहा है उस प्रसंग में, बहुत कुछ कहा है। अन्न तो एक साधन बताया आपको, ऐसे मनोब्रह्म इत्युपासित है। भाई जो व्यक्ति मन को समझ नहीं सकता उसको कर दिया अन्न तो भोजन करते, बोले हाँ तो अन्न को ही ब्रह्म मानो, चिंतन करो यही ब्रह्म है। तो अन्न में ब्रह्मत्व का संपादन किया, आरोप किया, इसको संपत उपासना कहते। और दूसरा प्रतीकोपासना है। तो प्रतीकोपासना में जिसका हम अवलंबन लेते उसकी प्रधानता होती, सालग्राम की प्रधानता है, नर्मदेश्वर पाषाण खंड की, उसकी पूजा करते, यह प्रतीकोपासना। तो देखो कर्मंगा बद्ध उपासना का फल था विशिष्ट फल, और संपत प्रतीक उपासना बिल्कुल आपको कैवल्य के नजदीक ले जाते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं। तुम्हारा चित्त अंतःकरण है, शुद्धि के साधन है संपत और प्रतीक उपासना। और अहंग्रह उपासना बिल्कुल कैवल्य के सन्निकृष्ट है, मोक्ष के नजदीक है। जो आप अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन करते, अहंग्रह उपासना का फल है कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति। तीन उपासना। पर यहां जो अश्वमेध उपासना है यह कर्मंगा बद्ध उपासना है। अश्वमेध कर्म है, उसके साथ उपासना करता है, इसका फल है ब्रह्म लोक की प्राप्ति। तो यह जो ब्रह्म लोक की प्राप्ति है यह उसके कर्मों का विशिष्ट फल है। पर वहां पर जाने पर मुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसने जीव ब्रह्म के एक का चिंतन नहीं किया है। जीव ब्रह्म एक है, ऐसा चिंतन न होने से इसकी मुक्ति नहीं होगी, ब्रह्म लोक में रहेगा, छीणे पुण्य मर्त लोक की विसंति होगा। पर जो जीव ब्रह्म की एकता वेदांत का श्रवण मणिध्यासन करके जाते हैं, उन्हें वहां पर ब्रह्म लोक के सुख का उपभोग करके और ब्रह्मा के साथ वह मुक्त हो जाते हैं। अब आगे बता रहे, यम मतलब यमराज और अग्नि देवता, ये सब मुख्य देवता हैं। ये आगे वरुण लेना, इंद्र, कुबेर, सारे देवताओं को लेना आप ऊपर से। तो यमराज, अग्नि, वरुण, कुबेर, ये जो इंद्र आदि मुख्य देव हैं, ऐसे इंद्र बृहस्पति को भी आप जानते ही हैं, ज्ञात मतलब जानते हैं। प्रजापति जो विराट हैं, विराट को प्रजापति कहते हैं। ब्रह्मा को सूत्रात्मा कहते वेदांत में। प्राण जो क्रिया शक्ति प्रधान है, क्रिया शक्ति की प्रधानता से सूत्रात्मा नाम पड़ता, और ज्ञान शक्ति की प्रधानता से हिरण्यगर्भ कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में दो की प्रधानता है, प्राण और ज्ञान। प्राण में क्रिया है और ज्ञान जिसको बुद्धि कहते, तो क्रिया शक्ति के प्रधानता से सूत्रात्मा नाम पड़ जाता है। वही जब ज्ञान की प्रधानता होती तो हिरण्यगर्भ कहते हैं। इंद्र बृहस्पति प्रसिद्ध इत्यादि तो प्रसिद्ध हैं। सार्वभौमादि सूत्रांता नाम श्रोत्रियात न्यूनत्व द्योतनाय आह। सार्वभौम जो एक राजा है, जो वहां से प्रारंभ करके सूत्र पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत जो आनंद है, उस आनंद से श्रोत्रिय का आनंद अधिक है। लेकिन श्रोत्रियात न्यूनत्व मतलब श्रोत्रिय से न्यून आनंद है ब्रह्मादि लोकों में। अब इसका हेतु बता रहे हैं। सार्वभौमादि सूत्रांता उत्तरोत्तर कामिनः अवाङ्मनस गम्योऽयम् आत्मानन्दः ततः परम्। सार्वभौमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः अवाङ्मनस गम्योऽयम् आत्मानन्दः ततः परम्। सार्वभौम जो राजा का आनंद है, वहां से प्रारंभ करते, आदि मतलब प्रारंभ करके सूत्रांता सूत्र पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत, उत्तरोत्तर कामिना उत्तरोत्तर आनंद जो है वह कैसा कामना से है। पर आत्मानंद कैसा है? अवांग मनस गोचर, बाणी मन का विषय नहीं। गोचर बोलते विषय, गो नाम है इंद्रियों का, और चर बोलते हैं गति, भक्षण अर्थ में चर धातु है। तो हमारे इंद्रियों का जहां गति हो उसको बोलते हैं गोचर। जो हमारे इंद्रियों के गति मतलब प्राप्ति से दूर है उसको बोलेंगे अगोचर। तो जो आत्मानंद सुख है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अवांग मनस गम्यो, मन वाणी का विषय नहीं है। आत्मानंद ततः पर, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है आत्मानंद, क्योंकि यह साधन निरपेक्ष है, इसी साधन की अपेक्षा नहीं करता है। उत्तरोत्तर कामिना का अर्थ है कि सार्वभौम सुख की अपेक्षा से सुख है गंधर्वों का, उससे अधिक सुख है देव गंधर्व का, फिर आजान देव का, इसके बाद करम देव का, फिर करम देव को आदमी क्या बताया था आपको, यमाग्नि देवताओं का, फिर ब्रह्मा जी का, उनसे अधिक सुख है बृहस्पति को, बृहस्पति को परम सुख है, उनसे भी अधिक, हाँ ब्रह्मा से अधिक सुख है। तो ब्रह्मा को भी हाथ जोड़ना पड़ता है ना गुरु जी के सामने, बृहस्पति के सामने, तो सुख है कि नहीं? वो बृहस्पति का सुख अधिक है, सौगुना अधिक है, ब्रह्मा से सौगुना अधिक सुख बृहस्पति को है, उन बृहस्पति से भी सौगुना अधिक सुख है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को। प्रजापति आ गया, इसी मान लेना, प्रजापति उसी में आ जाएगा, प्रजापति ब्रह्मा। मनु अलग है, मनु तो इनके पहले आप ले सकते हैं। तो देखो जो श्रोति ब्रह्मनिष्ठ का सुख है, परम सुख है। क्यों सुख है? निष्कामता होने से। इन सारे सुखों की तारतम्यता में, न्यूनाधिक में कामना की प्रधानता है। श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ अकाम हत है, उसका चित्त कामनाओं से बाधित नहीं होता है, निष्काम है, और विवेक के कारण से उसको सारे सुख स्वतः उपलब्ध हैं। विवेक मतलब के परिणाम पर विचार करता है कि भाई धन का अर्जन करेंगे उसमें भी कष्ट, व्यवस्था करने में कष्ट, रक्षा करने में कष्ट, भी भविष्य की नाश का डर बना रहता, भविष्य में नष्ट न हो जाए, और भविष्य में यदि मरते समय उत्तराधिकारी अच्छा नहीं हुआ तो आदमी, हमारे महात्मा लोग कहते साधु समाज में, देख देख कर बड़ा दुखी होके मरता है कि हाय हमने इतना किया और बुढ़ापे में इसका दुरुपयोग होगा। तो इस परिणाम को विचार करके चक्कर में नहीं पड़ता है। अज्ञानी परिणाम का विचार नहीं करता है। परिणाम का विचार न करने से हम अपने अमूल्य समय का दुरुपयोग इन्हीं भौतिक पदार्थों के अर्जन में लगा देते हैं, रुआ भी अपने साथ नहीं जाता। अज्ञानी जीव भूत भौतिक सुख को ही सर्वोपरि मानता है, उसके दृष्टि में स्वर्ग और ब्रह्म लोक तो समझ में आता ही नहीं। थोड़ा विवेकी होता है वो स्वर्ग और ब्रह्म लोक की भी तैयारी करता है, और सर्वोत्तम विवेकी ब्रह्म लोक से ऊपर आत्म मोक्ष का चिंतन करता है। तो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ विवेक से इन सब सुखों से ऊपर उठ जाता है। विवेक क्या विचार करता है कि भाई ये सारे सुख प्राप्त होने पर भी क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, और भविष्य में दुख की आशंका है। इस चिंतन से विवेकी निष्कामता को प्राप्त हो जाता है। निष्कामता आते ही वह इन सुखों को उपलब्ध मानो कर लिया। और जो सार्वभौम राजा है उसको संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य जब होगा तब जाकर आनंद प्राप्त होगा, और यह न होने पर ही परम आनंद को है। जैसे एक राजा के लिए सोने की थाली चाहिए, चांदी की कटोरी, 56 प्रकार व्यंजन चाहिए, तब जाकर उसको भोजन में आनंद आएगा। परंतु जो भूखा आदमी है, विवेकी ज्ञानी है, जैसा भी सुख की रोटी हो, सब्जी दाल, उसको ही भगवान को भोग लगाकर क्या समझता, भगवान का यह प्रसाद है, अमृत है, ऐसा समझकर तृप्त संतुष्ट मस्त रहता है। पर जो राजा है 56 प्रकार के व्यंजन में भी दोषा अन्वेषण करेगा, छिद्रा अन्वेषण करेगा, जरा दाल नमक में कम है तो जो है ना मीठा तस्मही में ज्यादा हो गया, तो जरा हलवा जो है ना ठंडा हो गया, ये घी का होने से गला कहीं पकड़ न ले, 100 तरह की बातों को बार बार उस चिंतन करेगा, दोष निकालेगा। पर जो निष्काम है, विवेकी है, भक्त है, साधक है, जैसा भी आया भगवान को भोग लगाया, ये भगवान का महाप्रसाद है, ऐसा समझ करके वह परम आनंद को प्राप्त होता है। तो दोनों से बढ़िया कौन सा? विवेकी बढ़िया है ना। राजा के लिए सारी सामग्री भी चाहिए, इसके बावजूद भी विवेक न होने से उसमें वह छिद्रान्वेषण करता, छिद्र मतलब इसमें क्या कमी है। पर जो विवेकी है भगवान का महाप्रसाद समझ करके वह उसको ग्रहण करता है, तो कोई उसको दोष का अन्वेषण नहीं होता है। जैसा भी भगवान का प्रसाद है, प्रसाद तो प्रसाद है, चाहे जैसा भी हो। तो ज्ञानी निष्काम होने से, मतलब कामना शून्य होने से, इच्छा शून्य होने से उस आनंद को उपलब्ध है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म लोक के सुख की इच्छा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को पता है ब्रह्म लोक में जाने के बाद जैसे पुण्य क्षीण होगा वहां समय पुनः लौटना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके ब्रह्म लोक के सुख से भी वह वैराग्य चित्त हो जाता है, इसलिए वह आनंद उसे प्राप्त ही है। यह बताया एभ्य सर्वेभ्यो अधिकम आनंदमाह, इन सभी से अधिक आनंद है आत्मानंद में। ये तो यम आत्मानंद अवांग मनस गम्य मन बाणी कभी से नहीं, अतः एव एभ्य सर्वेभ्यो अधिक इत्यर्थ, इन सबसे अधिक है। अब इसका व्यवहार मन मोक्रो जो लिखा, मन बाणी का विषय नहीं आत्मानंद, जो हम लोगों का निज अपना आनंद है, तो मन बाणी का विषय न होने से आत्मानंद सारे आनंदों से उत्कृष्ट महान है। इसकी अनुभूति प्रत्येक प्राणी को सुषुप्ति में होती है। सुषुप्ति को ब्रह्म सूत्र में अर्ध समाधि खादी समाधि है। सुषुप्ति में मन भी नहीं होता, वाणी भी शांत होती, मन अपने कारण अविद्या में विलीन हो जाता। मन का नाश नहीं होता, विलय होता। जैसे रात को किसी घड़े को आपने समुद्र में डाल दिया, घड़े का ढक्कन बंद है, रस्सी से घड़ा बना है, तो प्रातः काल बाहर निकालते हैं तो रात भर समुद्र के पानी में घड़ा विलीन रहा, उसका नाश नहीं हुआ, विलय मतलब उसमें छुपा रहा। जैसे बाहर निकाले घड़ा ताजा स्वच्छ साफ दिखाई पड़ा, पर घड़े का मुख बंद होने से एक बूंद पानी नहीं। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी सुषुप्ति में अपने स्वरूप से तादात्म्य होते हैं। तादात्म्य होने पर भी अनित्य से अविद्या से इसका जो द्वार है आच्छादित रहता है, इसलिए परम आनंद को उपलब्ध करता हुआ भी वो अपने को समझ नहीं पाता है। तो सुषुप्ति में वाणी भी नहीं मन भी नहीं, वहां परम आनंद को प्राप्त करते हैं। कैसे चार घंटे निकल गए पता ही नहीं चलता है, और जगने के बाद बड़ा फ्रेश अनुभव करते हैं, ताजगी का अनुभव होता है, शक्ति का ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसे ही यह जो आत्मानंद है, जागृत अवस्था में भी यदि आपने अपने मन को विलय करने का, मनसो ही अमनी भावे द्वैत नैवोपलक्ष्यते, जैसे हमारा मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना। कई बार वस्तु के न होने पर भी मन अपने आप चिंतन में डूबा रहता है, मन से आप कल्पना करके उसमें आप उस मनोराज में डूबे रहते हैं। तो जैसे हमारा मन और वाणी शांत हो जाए, विलय हो जाए, वैसे जागृत में भी परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती। जैसे विवेकी प्रत्येक पदार्थ के परिणाम का विचार करता है कि भाई धन का परिणाम क्या, मकान का परिणाम क्या, ये परिवार का कुटुंब का परिणाम क्या है, इन सबके परिणाम को विचार करने के बाद वह रहता घर में ही परिवार में ही, पर असंग भाव से, और अब उनमें आसक्ति नहीं होती है, मोह ममता नहीं होता, क्योंकि उसने विचार लिया कि भाई इसका परिणाम असत्य है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, इसलिए अपने को असंग भाव से रहना चाहिए। जैसे दुनिया वाले अपने स्वार्थ को साधने में हमेशा तत्पर रहते, ऐसे ज्ञानी भी अपने परम स्वार्थ स्वरूप की प्राप्ति है उसमें तत्पर हो जाता है। जैसे संसार वाले अपने काम से काम मतलब रखते, ऐसे ही जब साधक को परिणाम का ठीक से विचार कर लेता है कि संसार का परिणाम अंत में विनाश, क्षणभंगुर, परिवर्तन, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ वैसे ही निष्कामता आ जाती है। स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का मतलब है जब हमारी मनोवृत्ति धन में रहती है तो आप हमेशा धन का चिंतन करते, सुबह शाम प्रत्येक समय प्रत्येक आदमी के साथ धन की चर्चा करते। जब हमारा मन परिवार में आसक्त होता है तो मात्र परिवार के विषय की चर्चा करते कि चलो मैं जैसा भी हूं हमारा पोता तो बड़ा भारी अफसर बन गया, इतना पैसा कमाता है, बोलते ना। तो हमारी बहू रानी को तो पूछना है नहीं, वो तो महीने में इतना कमा, उससे क्या लेना देना। ठीक है, कमाना अच्छी बात है, परंतु यह जो हमारी मनोवृत्ति, वह मनोवृत्ति हमेशा उन पदार्थों में भटकती रहती। वैदिक उपनिषद में कहा वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय, वित्त भी होना चाहिए, वित्त भी पुरुषार्थ है, परंतु वित्त का उपयोग आवश्यकता के पूर्ति के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो। पर आजकल हम लोग वित्त को आवश्यकता के पूर्ति नहीं, इच्छा के पूर्ति में लगाते हैं। आवश्यकता की पूर्ति तो जायज है, उचित है, साथ से भीत है, परंतु वित्त का इच्छा के पूर्ति में विनियोग करना, लगाना नजायज है, क्योंकि तो इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती। इच्छा हमारी है, इच्छा इतनी अनंत है कि आप चाहे कितना भी धन कमा लो, धन को इधर लगाओ, इच्छा पूरी होने वाली नहीं। तो वित्त कमा करके अच्छे काम में लगाना तो यह बुद्धिमानी है। आपने धन कमाया, अच्छे काम सत्संग में लगा दिया, स्वाध्याय में लगा दिया, मठ मंदिर में लगा दिया, किसी के परोपकार में लगा दिया कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड उसी विराट परमात्मा का स्वरूप है, प्रत्येक प्राणी की सेवा विराट की सेवा है। इस भाव से दिया, उस धन का विनियोग प्रजा की सेवा में करते हैं तो इस सेवा से अंतःकरण शुद्ध होगा और अंत में परमात्मा की प्राप्ति, इसको बोलते सदुपयोग। और यदि चित्त में अच्छे संस्कार नहीं तो आप उसी धन से होटल खोलते हैं, कई तरह के व्यवसाय करते हैं, और वह जो आपका व्यवसाय होटल न आपके काम न दूसरों के काम, मात्र वह एक तरह से भोग का साधन बन जाता है। तो भोगे रोग भयम् शास्त्रों में कहा है, यदि आपने इस धन का उपयोग किया मात्र अपने इंद्रियों की तृप्ति का नाम भोग है तो रोग भयम्, इंद्रियों की सीमा है, उससे अधिक संसार के संसाधन को सह नहीं सकती है। अधिक देंगे तो इंद्रियां हमारी जब उसको सहन नहीं कर पाती तो रोग भयम्, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो यह जो संसार का संसाधन है उसका सदुपयोग यदि आप करें तब तो इससे उस आनंद आत्मानंद की प्राप्ति, और दुरुपयोग करने से आप अनात्मा में भटकते रहते हैं। इसलिए कहा कि भाई ये संसार कैसा है, सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म। ज्ञानियों के लिए तो ब्रह्म स्वरूप है, विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो भक्त है, उनके लिए संसार सर्वम विश्वम ब्रह्म, यह भी श्रुति है, विश्वम ब्रह्म आत्मैविदं सर्वम, सब यह आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्मी ब्रह्म है, क्योंकि उसके दृष्टि में पूरा संसार उस विराट परमात्मा का ही स्वरूप है। जहां भी देखता है उसी परमात्मा की छवि उसे प्रतीत होती है। पर अज्ञानी जीव के लिए संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। ये अविवेकी अज्ञानियों के अनुभव को भगवान गीता में बताया, ज्ञानी जीव के संसार कैसा है, दुखालय है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। तो निर्भर करता है अपने चित्त में आत्मा नंद का चिंतन करते हैं या संसार के विषयों के आनंद का, विषयानंद का चिंतन करेंगे। तो विषय में आनंद नहीं, मात्र प्रतीति है। उस प्रतीति के पीछे भागते रहने से उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती, और आत्मा का चिंतन करने से सच्चित आनंद की उपलब्धि होती है। दोनों में इतना ही अंतर है। तो सार्वभौम से ब्रह्मा पर्यंत जो आनंद है वो कामना के अनुसार है, और जो आत्मानंद है निष्काम, इसमें कोई कामना की तारतम्यता नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ महान आनंद आत्मानंद है। तो आत्मानंद की उपलब्धि कैसे हो, तो एक ही उपाय है कि अपने मन बाणी का जो है विलय कर दे। जैसे सुषुप्ति में तमोगुण के द्वारा, निद्रा दोष के द्वारा आपके मन बाणी का कुछ समय के लिए विलय हो जाता, जैसे मन बाणी विलय होता है, आप मैं तो और इदम की बात सब भूल जाती, यह मैं हूं, यह त्वम और यह इदम, सारी बात विस्मित हो जाती है, और विस्मित होती परम आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी जागृत काल में विवेक के द्वारा अपने मन बाणी का विलय यदि आपने कर लिया, विलय मतलब कि मनोवृत्ति की व्याप्ति ब्रह्म में, जगत से हटा देना। जब आप जगत से हटा कर सुषुप्ति में जाते हैं तो परम आनंद, जैसे जगते हैं मन बाणी जगत को विषय करने, जगत बोलते ना नाम रूप, नाम रूप को विषय करते हैं आप दुखी सुखी होने लगते हैं। ऐसी जागृत अवस्था में अपने मन को बाणी को हमेशा परमात्मा में लगाए, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति होती वैसे यह वाणी विलय हो जाती। इसी बात को पंचसीम बताया है, आपको ख्याल होगा, अहंकारम सुप्तम ब्रूते सुप्तम प्रतिमा बोधय चित्ते परमानंदे न त्वम न हम न वही जगत। अहंकार बुद्धि को बोलता है, अहंकारम धियम ब्रूते, धीय बोलते बुद्धि को, बुद्धि को समझा रहा, अहंकारम धियम ब्रूते सुप्तम प्रति मां बोधय, जो सोया है इसको तुम मत जगा। क्यों, उठते परमानंदे, परमानंद के प्राप्त होते ही न तुम न वही जगत, न तू अहंकार रहेगा, न मैं बुद्धि रहूंगी, न जगत रहेगा, सबका विलय। यह जो सीमित अहंकार है, देहाभिमान इसको बोलते, तो देहाभिमान जब आता है, देह में जैसे मैं पना होता है, वैसे आप क्या सोचते कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं सेठ हूं, मैं महात्मा, मैं ज्ञानी, मैं बड़ा भारी जो है ना कुटुंब वाला सम्मानित आदमी। यह जो अहंकार है बुद्धि को समझाता है, जो परमानंद सो रहा उसको मत जगाओ, मत उठाओ, क्योंकि परमानंद के जगते ही सबका विलय हो जाएगा। व्यवहारिक जगत में होता है ना, आप समझाते भाई सत्संग चलो स्वाध्याय सुनो, तो लोग क्या बोलते, टाइम नहीं। सबसे सुंदर उत्तर लोगों का क्या होता है, टाइम नहीं। हर काम के लिए टाइम है, सोने के लिए, नहाने के लिए, घूमने के लिए, यहां तक चाय के लिए भी टाइम मिल जाता है, पर सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कहते बिल्कुल टाइम नहीं, मरने का भी टाइम नहीं। पर मौत कभी टाइम नहीं देखती, वो तो समय से आ ही जाना है। तो टाइम नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं, समय का प्रबंधन हमें नहीं आता है। जैसे हमने समय का प्रबंधन किया है भोजन करने का, सोने का, नहाने का, ऐसे ही मनुष्य अपने समय का प्रबंधन कर ले कि भाई हमें चाहे कुछ भी हो जाए एक घंटा सत्संग सुनना ही है, तो स्वयं परमात्मा आपको ताकत देता है। यह तो हम अपने आप से धोखा करते हैं कि समय नहीं है। तो ये जो हमारा अहंकार है, बुद्धि को समझाता है, क्या समझाता है कि जो परमानंद जग जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए क्या बोलना, टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो इसको बोलते आत्मवंचना, वेदांत भी क्या बोलते, आत्मवंचना। अपने से हम अपना वंचन करते हैं, ठगते अपने को, क्योंकि संसार की सारी चीजें जिसके लिए आप इतना समय दे रहे हैं, वह सारी चीज अंत में आपको धोखा देगी। यहां तक एक तिनका भी हमारे साथ नहीं जाएगा। धर्मानुगच्छति जीव एकः, मात्र हमारे साथ एक धर्म ही जाता है। धर्म का अर्थ ब्रह्म भी होता है, धर्म का अर्थ वेद प्रतिपादित धर्म भी होता है। देखो धर्म की व्युत्पत्ति कर ऐसा करें हम, ध्रियते अनेन इति धर्म, हाँ, जिसके द्वारा ब्रह्मांड धारित है, ऐसा अर्थ करने से धर्म शब्द का अर्थ ब्रह्म हो जाता है। ध्रियते अनेन इति धर्म, जिसके द्वारा यह ब्रह्मांड धारित है, ऐसा व्युत्पत्ति करें तो अर्थ हो जाएगा ब्रह्म। और दूसरा अर्थ करें धारयति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए, भाव व्युत्पत्ति, भाव व्युत्पत्ति करें कि धारयति इति धर्म, जिसको हम धारण करें उसका नाम धर्म, उसका अर्थ निकलेगा वेद प्रतिपादित प्रयोजनवत अर्थो धर्म अर्थ निकलेगा। यह जो धर्म है वही आपके साथ जाता है। पर मनुष्य क्या सोचता है कि दुनिया वाले साथ देंगे साथ, बट ये तो आपको शांति से मरने भी देंगे नहीं। आप आराम से आंख बंद कर चिंतन करके मर रहे तो क्या बोलेंगे, पहचानते हो मैं कौन हूं, कान में जोर से बोलेंगे मैं फला हूं। इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि कुछ आशीर्वाद आपसे दे दें। तो संसार वाले तो भाई शांति से मरने भी देते नहीं। इसी शास्त्र में कहा, सर्वम विहाय हरिम भजेत, भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी छोड़ने में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी चीज है भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति। भगवान मतलब सच्चित आनंद, भगवान मतलब वैकुंठ या गोलोक शिवलोक वाली वाली बात नहीं, सच्चित आनंद का नाम ही भगवान है। तो सच्चित आनंद को पाना हो तो कहा सर्वम विहाय हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी कोई मतलब की अपराध नहीं। पर मनुष्य क्या करता कि सब कुछ तो नहीं छोड़ता, परंतु भगवान को ही छोड़ करके सब कुछ में लग जाता, तो होता क्या है कि सब कुछ अधूरा ही रह जाता। सब कुछ पूरा करना है तो जो परमात्मा का स्वरूप क्या है, पूर्ण मदा है ना, परमात्मा पूर्ण स्वरूप है, उसको हमने अपना लिया तो कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। ओम पूर्ण मदा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।